بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكيو نسيك وترشير نتسى مز رمضان mwaka 1444 katika kikao chetu hiki cha kalima fupi baada salati al-isha kama tulivyoahidi kuwa leo insha Allah tukumbushana ahkam zinazofungamana na siku ya Eid na sitaingilia katika kuzungumzia taarifu ya Eid, madaraka ya Eid, kadha ni mambo yajulikana. Maji ni maji tu. Mambo poko sema H2O. Nasi yajulikana maji. Moja kwa moja tutaingia katika ahkam za Eid. Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo analolihitajia Muislamu umetuwekea njia na umetuelekeza namna ya kuamiliana na lile jambo linalokuja, na Uislamu haukuacha chochote anachokihitaji mwanadamu isipokuwa kimebainishwa katika sheria yetu. Walillahi alhamdu wal minna. Na katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameoneemesha umma wa Kiislamu ni hizi siku mbili za Eid, Eid al-Adha na Eid al-Fitr. Na ahkam tukazozungumzia hapa leo insha Allah zipo zile ambazo zaingia katika Eid zote mbili, na kuna ahkam ambazo zahusu Eid al-Adha na zingine zahusu Eid al-Fitr. Lakini zaidi sisi tutajiingia katika Eid ambayo iko mbele yetu ambayo ni Eid al-Fitr. Awala istihbabu takbiri fi lailati al-Eid. Yapendekezwa kuleta takbira katika usiku wa kuamkia Eid. Min ghurub ash-shamsi. Kutoka kutua kwa jua min akhiri yaumin min Ramadhan ila huduri al-imami lis-salah. Hii Eid itaendelea kuanzia kutua kwa jua katika siku ya mwisho ya Ramadhan. Tuseme kwa mfano kesho ni tarehe 29. Ikiwa mwezi kwa mfano utaonekana, kadhi yatangaze kuwa Ijumaa ni Eid. Katika hali kama hii, kuanzia kutangazwa kuwa ni Eid, mwezi umeonekana, basi zile takbira watu watakana wazilete, na mwisho wake ni pale atakapohudhuria imamu kwa ajili ya swala ya Eid. Hii ni katika Eid al-Fitr. Kwa usije hapa dhuhuri watu wametoa salamu kwanza Allahu Akbar, hapa utachekwa msikitini, watu watakushangaa. Eid al-Fitr haifanyi. Eid al-Fitr takbira zaisha, akitokea tu ile imamu waje kuswalisha ndio kusha. Kwa hivyo ni kipindi chake ni kifupi, si kama mfano wa Eid al-Adha, tofauti. Nasiga ya takbir maruf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Au waweza kuleta takbira tatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Na yote yajuzu. Na kuna siga nyingine zilizopokelewa, na tuliwahi kuzungumza hapa siga zilizopokelewa kutoka kwa salafu salih za kuleta takbira. Kwa hii takbira utakuwa waikariri. Wayambaghi an yarfa'a al-muslimu sawtahu bihadha dhikri fi al-aswaqi wal-masajidi wal-buyut. Yampasa muislamu anyanyue sauti yake katika kuleta hizi takbira kwenye masoko, mfano barabarani, misikitini, majumbani, watu walete takbira, wahuishe sunna ya kuleta takbira. Lakini fahamike لا ترفع النساء أصواتهن بذلك أما نواك أو ننوي صوت زاو كتك تكبير كوهيرين ينبولا كوانز كتك أحكام زنزفنا ماننا عيد نكوليتا تكبيرا كوهينجي كوانزيا كتوة كوديوة سكوية مشو رمضان mpaka atakapotokea imam kwa ajili ya kuswalisha Eid. Anapotokea imam ndio wakati wa takbira ya Eid al-Fitr huishia pale. Khalas, baada ya hapo kuna tena takbira. Thania. Jambo la pili ambalo wengi wetu watosahau, yakulu tamarat witran kabla al-khuruj lil-Eid. Yapendekezwa kula tende kwa idadi ya witri, yani moja, tatu, tano, idadi ya witri kabla ya muislamu kutoka kwa ajili ya kwenda kuitekeleza ibada yake ya swala ya Eid. Kwa hiyo kule nyumbani ali na alhamdulillah neema sikuizi, ikiwa unasahau pia pale uwandani kuna watu waleta tende pale, kula basi kama unasahau, sababu kuonyesha kwa siku hiyo kufanya nini, hukufunga, ni siku ya Eid. Kwa kula tende kabla hujatoka, na pendekezwa zile tende ziwe ni witri, ule tende moja au tatu kuendelea iwe ni witri. Lianna nabia sallallahu alayhi wasallam kana la yaghdu yawm al-fitri hatta yaakula tamarat witran. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Eid alikuwa hatoki kwenda kuswali Eid mpaka mwanzo hula tende, na zile tende hula kwa idadi ya witri. Tofauti na kufuturu, wakati wa kufuturu hakuna sunna ya witri. Kuna watu wengine pia kufuturu mpe tatu hapo. Kula hata 10 pia haina neno. Kama koo yako mashini kubwa iweza kusubiri kukohoa, kula zaidi. Haina shida. Kwa hii si sunna katika kufuturu wakati wa adhana, pengine wafuturu wa maghrib ningia ta kufuturu. Ni sunna wakati wa Eid al-Fitri ukiwa waenda kuswali kabla hujatoka nyumbani, kula tende. Tende tatu, tano, moja. Wayaktasiru ala witri kama faala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo akwamike katika nini? Witri, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni hukumu ya pili inayofungamana na siku ya Eid al-Fitri. Thalithan, yalbasu ahsana thiyabihi. Yapendekezwa kwa mtu kuvaa nguo yake nzuri kabisa, ili kanzu yako nzuri uliweka, piga pasi vizuri, iweke manukato, itayarishe, iweke kwa ajili ya swala ya Eid. Ile ndio nzuri kabisa, iweke tayari kwa ajili ya swala ya Eid. Wa hadha lirijal. Ingawa hili nataka lifahamike ni kwa wanaume. Amma an-nisa fala talbasu thiyab al-jamila inda khurujiha ila musalla al-Eid. Ama wanawake wasivae nguo nzuri ikawa ni fitna wanapokwenda kuswali swala ya Eid uwanjani, wajistiri, wavaa jilbab zao, wajifunike. Akirudi nyumbani aweza kumvalia mume wake nguo nzuri kabisa, si ukirudi nyumbani wavaa dera, ukitoka nje ndio wavaa nguo nzuri. Wengine ufanye hivyo, akirudi nyumbani arudi kwenye mjidera dera yake yale ndio wamvalia mume mpaka siku ya Eid. Siku ya Eid pia kufanya hivyo. Kwa mwanamke hatakikane avae nguo nzuri wakati anapotoka kwenda kuswali, kwa sababu husababisha fitna. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wanawake waliyakhrujna tafilat katika hadith, ay fi thiyabin adiya, katika nguo za kawaida, laysa thiyab tabarruj, sio nguo za kujionyesha yale mazuri ya mwanamke makosa. ويحرم عليها ان تخرج متطيبه متبرجه. ان حرام kwa mwanamke kutoka akiwa amejitia manukato, amejitia perfume ile kisha ndio yotoka ndio kuswali Eid, makosa, haram. Na kadhalika atoke akiwa ni mutabarrija, yani yoonekana kujistiri, pia ni haram au yatajistiri. Kwa hiyo ni jambo la tatu kuvaa nguo iliyo bora, nayo ni kwa wanaume, avae nguo nzuri kabisa siku ya Eid. Jamani, tuvaeni mkanzu, nguo nzuri sana. Usije bwana siku ya Eid bwana vaa masuruali ya buruta buruta nini, tuacheni hizi. Siku ya Eid pia kuna watu siku ya Eid pia avaa jinzi ndio yaje kuswali Eid. Avaa kanzu yako nzuri, tena bora ikiwa nyeupe, si lazima lakini bora, ndio nguo inayopendeza zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si waje siku ya Eid umevaa zile nguo zaitwa crazy, wengine vijana nguo crazy mshisikia, ndio fashion ya sasa. Jinzi limtoboka toboka, limeliwaliwa na panya, lauzwa na jamaa ununua ghali, kila ikiwa ya kuukuu zaidi ya uzwa ghali zaidi, mfahamu. Alafu mkijana enda kununua kisha yuwavaa, intoboka huku, intoboka huku, intoboka huku, nyingine mpaka kwenye mapaja zinkatika, aura yake yaonekana, aenda nao msikitini. Si mtaona, si Eid kesho inshallah, ama baada ya kesho kutwa mtaona nyie maneno ninayozungumza. Alafu wajifanye wanaendelea, waona wale waliovaa kanzu washamba washamba. Yaani siku ya Eid umvaa kanzu yako nzuri ya kuona wewe mshamba. Yeye jiona naendelea, alafu huko suruali nyuma nasgaade. Eh, anaivaa nusu mkate hapa chini. Akitembea utafikiria mtoto nyuma kuna kamba. Kumbe yuatembea, hujui yuenda, hujui yarudi. Ama mjaona? Huyo jiona naendelea. Eh, baba we, huo ni ushamba. Kama hujui ni ushamba. Unketi kama sijui vituko gani bwana. Vaa kanzu nzuri, pendeza siku ya Eid. Kwenda kuswali ya akhi, nenda na hali yako nzuri, jitie manukato. Kama una kilemba chako kizuri, vaa. Yaani yaumu zina ya akhi. Siku ya Eid. Yatakana wewe wapendeza, wavaa vizuri kabisa. Alhamdulillah. Kwa hiyo kuanzia sasa wewe jiandae vizuri kabisa, bado hizo siku mbili. Tafuta kanzu yako nzuri, weka tayari kilemba chako. Kama ni kofia nzuri, vaa hivyo. Msitujie na vituko vijana kwa. Rabi'an, istahabba ba'd al-ulama an yaghtasila al-insanu li salati al-Eid. Baadhi ya wanavyoona mekwenda kuwa yapendekezwa mtu kuoga kwa ajili ya sala ya Eid. لأن ذلك مروي عن بعض السلف بهذه يوم والتنقلية إمي بكري وكوا والكوا وكيوغا كوا جيريا صلاة عيد. الغسل للعيد مستحب كوغا كوا جيريا صلاة عيد نجام ولا بندكيزو كما شرع للجمعة لاجتماع الناس كما في رسكو الجمعة يبندكيزو متو أوغي صبواتو كسانيكا وتكوجي وتوينجي كتكسيم كما إيري إيو ميوغا فيزوري ومجسفيشا. Kwa hivyo akioga siku ya Eid ni bora. Na hivi ni kuzungumzia hukumu ya kisheria kuwa ni mustahabu. Lakini alhamdulillah kila mmoja wetu wajua kuwa mimi nenda mahali kama pale nenda kuoga. Kwa hiyo ataoga ajisafishe. Hii yazungumziwa kama hukumu. Lakini alhamdulillah watu wote walillahi alhamdulillah minna wafahamu kuwa ni bora zaidi mtu katika hali kama ile ya kwenda mjumuiko wa watu awe atajisafisha mwili wake akioenda kule. Alafu kama ni kijana tumia mjua ile jiwe la shabu, shabu mjua sijui Kiingereza itu nini, yauzwa market hapo shilingi 50 tu ile. Ukichukua maji maji ukijipaka huko kwenye chini ya mikono yako isitoe harufu, kwa sababu vijana nyinyi mara nyingi huwa ukitembea kidogo ile harufu yaweza kumudhi, alafu anza kukumbatia kumbatia watu tafikiri kunguru yuaruka hivyo, kumbatia kumbatia watu kumbe watu wa balaa wawaudhi wale watu badala ya kufurahika watu siku ya Eid. Au nenda kanunue deodorant yauzo shilingi 200 tu, shilingi 250 supermarket pale kanunue bwana. Ama paka uambiwe, tutawaambia safari hii eh bwana, watuudhi bwana, hebu ondoka hapo, tutakwambia mbele yako. Maana kuna wengine jifanya hawaelewi, wallahi alazim kuna watu wengine kwenye safu wanataka kuswali, bahati yako ujaingia kwenye swali ukisikia wajifanya waenda kuwa shafeni, kumbe watafuta maskani nyingine ukakae. Ukweli, kwa nini waudhi watu bwana? Waje msikitini watu waswali jamaa. Mtawaambia wazi wazi bwana, kuna vijana mashallah, hasa ukiwa kijana, unajua kijana mashallah huwa una afya yako, kwa hivyo ni lazima hili jambo ulizingatie kabla hujatoka bwana. Fanya mikakati, ikiwa hamna hamna basi ndakanue ndimu. Ndimu pia yasaidia, kisugua na ndimu yatoa yakata ile harufu mbaya. Lakini usiwaudhi wenzako siku ya Eid, wenda pale mara jua kali, hakuna kivuli pale uwanjani, umepigwa na jua sawa sawa, kisha waanza kuamkua wenzako na kuamkuana siku ya Eid watu kukumbatiana. Ada hiyo watu wamezoea kukumbatiana pale, kisha uwaudhi wenzako makosa. Kwa hivyo ule usafi muhimu sana, oga na uweke manukato na uweke vitu ambavyo vitazuia ile riha isiwaudhi wenzako. Hili jambo la ngapi tunataja? Ha? La nne. Sawa. Mtamalizia la tano. Salatul Eid. Salatul Eid. Katika yale ambayo hufanywa katika siku hiyo ni swala ya Eid, ile swala yenyewe. Waqad ajma'a al-muslimuna 'ala mashru'iyyati salatil 'Eid, kwa ijma' ya Uislamu kwa salatul 'Eid ni jambo lililoamrishwa kisheria. Minhum man qala hiya sunna wa minhum man qala fardhu kifaya wa ba'dhum qala fardhu 'ain wa man tarakaha athima. Kwa mختلفiana wanavyoona, wako wale wanasema ni sunna, wako wale wanasema ni fardhu kifai, wengine wakasema ni fardhu 'ain. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد. كيشو كتو دري ولنسمني فرض عين كومتوم صلى الله عليه وسلم مبكى ونوالي بيا أمي وامريش وطوكي كنا كسوالي صلاة العيد بل مبكى منمكي ليكتك أداياك اسبقوا تكيتي كاندو هاتو سوالي صابو يولي aliye katika ada yake ya mwezi haruhusiwi kuswali. Kwa hiyo yule mwanamke ikiwa pia ameamrishwa atoke katika hali yake kama hii, bila shaka itakuwa hukumu yake ni zaidi. Alafu kadhalika katika swala ambalo tutakuja kulieleza insha Allah, ikiwa wakati utaruhusu nitalieleza, lakini wacha nigusie, ikiwa itatokea ama wacha nimalize nitalieleza kwa uzuri, maana kisafari yaweza kutokea Ijumaa pamoja na Eid. Na hii ni katika dalili ambayo watumia kusema kuwa salatul Eid ni wajibu. Sababu lao kama si wajibu isingeanguka Jumaa kwa yule anayeswali salatul Eid akawa yeye akaswali dhuhuri. Kwa hivyo dalili, wallahu ta'ala a'lam, ambazo zaelekea ni imma ni fardhu kifaya ama ni fardhu 'ain. Hizi ndio kauli zenye nguvu zaidi. Zavutana katika dalili lakini ziko hapo. Ima ni fardhu kifai, bimaana wakiifanya baadhi ya utosheleza wengine, ama ni fardhu ain. Alhasil ni maelezo marefu sana, ingawa Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala sema yajibu ala kulli dhakarin an yahdhura, wanaume sasa, an yahdhura salat al-Eid illa man kana lahu udhrun, ni wajib kwa mwanamume kuhudhuria sala ya Eid isipokuwa yule aliye na udhuru, mgonjwa pengine hawezi kuja kuswali. Wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Mas'ala yanayofuata ni sunna kwa imam katika rak'a ya kwanza ya salati al-Eid kusoma subbihi isma rabbika al-a'la, wa fi thaniya hal ataka hadithul ghashiyah. Na hii ndio watu waipenda na ndio watu waiweza. Nakumbuka nikisoma kwa nikisalisha salati al-Eid nikisoma hii ya pili sasa, au yaqra qaf wal Qur'an al-Majid wa surat al-Qamar katika rak'a ya pili, ndio wahi kusalisha nafikiri Eid mbili hivi. Nikasoma siku moja nikafuatwa na mzee mmoja, sala swala ndefu kweli kweli. Ah, jamaa kalalamika. Lakini sunna sasa qaf na suratul qamar, na ndio ikawa mwisho siku hiyo. Nasema basi somi tena hiyo. Kelele, ona qaf safha mbili na nusu, alafu qamar kuna ile pale safha mbili karibu safha tatu. Jamaa wana ndefu sana, ingawa ikiwa watu waweza kusubiri, hii pia ni sunna kama vile hii ni sunna, kini sunna. Lakini maadamu watu walalamika, pia hii si ni sunna, tutakwenda na hii sunna sahadi, sio? Tusitie watu uzito. Lakini ile qaf na qamar waipenda wale watokuchelewa, wapenda, si kwa sababu yeye swali pale nyuma, kwa sababu yeye anchelewa, ajua atawahi sababu ndefu. Lakini ikipibwa sabbihisma na ghashia, ukichelewa pole baba utapata hutuba, utakosa swala. Kwa imma asome sabbihis ma rabbikal a'la hal ataka hadithu ashiya au atasoma qaf wal qur'an al majid pamoja na suratul qamar. Yote mbili imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hapa kuna masala ambayo mta nafikiri nikimalizia na aya itakuwa sawa. Sadisan idha ijtama'at al-jum'a wal-'id fi yawmin wahid. Ikitokea Ijumaa na Eid imekusanyika katika siku moja. Bi maana siku hiyo hiyo ni Eid na ni Ijumaa. Fatuqamu salatul Eid wa tuqamu kadhalika salatul Jum'a. Sala zote mbili zitaswaliwa. Sala ya Eid itaswaliwa na sala ya Ijumaa itaswaliwa. Kama ilivyo dhahir ya hadithi An-Nu'man Bashir radiyallahu anhu iliyopokewa na Imam Muslim katika sahihi yake. Lakini من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة وإن شاء فليصل ظهرا. أكيوذريا أمتنا إمام صلاة العيد إليويني أكيوذريا نان نا إمام أمي باتر صلاة العيد كو جماعة أكسوالي صلاة العيد كو جماعة هو أنا خياري أكيتاكا أتايندك سوالي صلاة الجمعة كما وتوينجين akitaka ataswali adhuhuri nyumbani badala ya Ijumaa, ana ruhusa hiyo kisheria. Lakini ni wajibu kwa imamu wa msikiti kusimamisha salati aljumua, kwa sababu sio watu wote pengine wamehudhuria salati alid. Kuna wale ambao ni wajibu juu yao kuswali salati aljumua, kwa hivyo si wakatie. Kwa usije msikitini ukaje ukafanya vitu kwa sababu basi leo tunaamua swali ni adhuhuri jamaa. Ile Ijumaa yasimamishwa vile vile na Eid yasimamishwa vile vile. Yule maamuma yule ndo ana khiari. Yule maamuma ana khiari. Ikiwa aliswali na imamu salatul Eid kwa jamaa, basi akitaka kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna mujammi'un, Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tutaswali Ijumaa. Anayetaka aswali adhuhuri, anayetaka ataswali Ijumaa ikiwa aliswali pamoja na imam swala ya Eid. Ama ikiwa hakuipata swala ya Eid, basi bado yabakia kwake ni wajib uswali salatul jumua. Nafikiri mmeelewa katika masuala. Sikuingia katika kueleza adilla kwa sababu nataja tu ala ruhusi al-aqlam na kuchunga wakati. Ikiwa kesho insha Allah taala tutapata kikao kingine kifupi, tutamalizia kile kilichobakia katika ahkam za salati al-Eid. Tumezungumzia hukumu ngapi? Sita. Insha Allah taala tutazungumzia hukumu kuanzia hukumu ya saba na zinazofuata katika kikao kitakachokuja. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.